بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 30 بعد 100 على 1. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، کیش نیرا تکاسیتا تزنجیری تکاسیتا الهدا والنور گا لجراتا شکن سورا غفتاوة شریعتت گا ہوجا یون علام محمد ناصر الدین الالبانی اروت اللہ رو من سور تیرا تکن دوبین گا کے تکاسیت اکا انچیزور و اکا کمپیتور محمد بن احمد ابو لیل الاثریج چی جیند نیران زرقا نومی تلفونت نانت تیت پیس ترا نیا شتات کاسیتا نومر 330 nga zinxhiri kaseta wal huda wan nur. Si jeni? Kefin se e keni? Mir, alhamdulillah. Ja, va. Në të zonë të prija, që kemi ardhën këtu, në e në intereson të lëmë si me rritë, si me fillu e mësimet, me interesën shumë. Unë ka marrë vjetin kënë dimu i ditë, në zonës, kënë gjithë në arabe, ka marrë dhe si vjetë. Ti ke arë për kohit? Unë e marrë për i Kosovës. Për Kosovës? Po. Kam dhe gjuhe, personalisht për juve, më ka interesu e shumë, përëndaj me arë dhe ditë gjumonë, falë një regullisht gati gjumonë atje, po, s'kenë më nësif që dojnë edhe u të akume në interesën me ditë. Fillime së me filluen, përvejt e në zonë siri, o po dinë s'ka. Rruga ma e drejt, ma e letë për neve. A kemë shumë gjuhë në harapëshe ki mundesh me kalëzruhe që ka kemë zemër kur ka puna alakat me akida jesë në din. Allah, në haqë të një, une gjuhën e mësën ashton me dëvar libras ma fel, fort për me fol gjuhën arabe nuk jemi jaftë. Ashtë në shalla. Une sikur që kujtëve keni madhë është, une kam dalë për shkodrës, kam ken i vësër, 9 vjetë kam ken. Apo më rëvesh? Po, po, e kuptoj shumë mirë. Kur kena ardhën në Dimeshk, mësamej e kam su harapshen, edhe kena fol shqypen shumë pak, janë, pakis. Lakin, mësamej, kur kam ardhë dhe jam dha burë, gati e kam harua. Kë është një sebep, ka sebep tjetër. Gjuhë e Shkodrës nuk është të kur gjuhë e Kosovës. Kosovara, ja. Kujtaj që edin të këtë mesede. Qënë që na kur këna kërë në Dimeshk, ka pas atje shumë Kosovë, për Kosovës. Më zorë këna mujtë më marrë vesh për shi shodjit. Tu kënë që të dhëtë janë shqiptarë. Tu kënë që shto, si mundët më kënë puna më si që gati e kamaru hune juhën tonë. Atë kënë më bëhet më zorë puna. O mërë vesh? E një gjedit, por më marrë vesh vetëm pjitit, qka dhe me vetën muë, duhet paksa me përpjek gjuhën shqiptarije me gjuhën arabije. A din pak. A mua është më më ka zirë dhe të shti që ka thashe o që jetë. Haram shë. Kane, në khlub të lab huna, gjena në të alim johë. O së lëna anët në qabën, huna. O në ahbëbna në në rakë. A në marhaba. O në të haddëth më akë, o në khlub të lab gjedid huna. Kane, ma dhe jëgjib anë amën, o në mustakbel huna. يعني كيف نشتغل طريقة يعني أنت تعلم أيوة كيف تبقى شو تيات يعني شو مية باشو نهيج أشو واجه بريوة ممسوة يوهني عربية كيف أي مسلم نكمومة نمارشت دين الاسلاميه حتى ولو شي اشهر مصر شكور شي كاكان ترفار المملكه التون لكن كوسمون نمارشت زوتي جل شانه شفات القران الكريم هذا النبي صلى الله عليه وسلم شفات الحديث الشريف نكمومه مكان شكور كافان زوتي جل شانه في القرآن الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله نكمونة مشكورة مئيس الدريد إلا كورت مسوهة كجيوة في زوتي جل شانه أكاؤول قرآن ما كنت جيوه قرآن عربيا في كل كتاب المصحف غير ذي أيوه ما يطار فرض كريه منسوك الجوهن هنا يفهم قيوه مكان شكاء جامع قسم في اللغة العربية كنت قسم أكاني برشو مهية أممسوك الجوه تمام نقاش مقصود من سوء جيوان عامية قدوتي أفولين كريت كيان في جنس العربي يا أش مقصود من سوء جيوان تيفون اللغة العربية الفصحى قدوتي نقاش ممكن من سوء في هاكت وإنما في كتابت لذلك انتوه كيوه كيني قدرت كيني طاقات مهين شكت كسم فيه شكاكتو شكت كسم ما سبارت كيني مهين كمن سوه جوهن مسامي كيني برش مهين قسم الشريعة أثيرا مني ممارشت شكا كميني في شرياتت مدام كيني سوه جوهن عربيس أو مرشت Janë në drejtoni ju si si hoxhi joni si me fam me në drejtu neve në qëpar libra shme ledzu si tash ka dhe libra tjera nuk po dim libra shme ledzu poplë jonë atjo është zahel tash qështë ju thush aty ne ata bajnë qashto janë dëgjojnë anë ju qëpar në si hake një këtu që kë hao që pakal zënti që fesh ashtë emër tabiri كنت أي إنسان في نقاع علم نشوف كي مقصد في شوالي كي قلزوه فار جهاز في المسيلة كي تشيه ممر وشت ka është haku në atë mësele ka aukeni për para një ullë më kënua që kja u është ura drejt që e ka bërsh kalibin një me esën të. Lakin, e që në me esën këtë ur, si kur që thash sparit, duhet me ditë juhën e arabije. Por që këtë sebeb, ju thash ju keni me mësu këtë juhën. Që kja është ura parë, ura dytë me vetë, e dhe matë. Që ata e dhe mërë që eqin shikur që ka thonë Zoti Gjilëshenu në Kur'an, shikur që ka dhua sparit në ajet në edhe shirati mushtakime fë të rjo, ka ajet e shumë shikur qëllin i ta'ala, fa in të nazatum fishi, fa rudduh ilë Allahi wa Rasul. Kur tjetë punë që shtu, duhet me vëzë gjithësi në meselës që mini të filan alimit kështu a filan alimit kështu me kazua që kemi mi e me mi tash gjawab tjetër me delin për Kuranit e për Sunnetit. A keni tash në zemër misal por më të kazu që ju shkeri me ba për që këtë mesele. Misala, ke në atër? Po, nuk e dhim në thash kur në gjama, më thëllën. Kur kemi një problem, një mushkile, njënë e ulema thot, kjo është e vërte. A mora, lakin, ka dhe një mesele, si kur shah. A kënë hëtër gjo? Jani me zhebet. A? Jani thëtë unë jam... Hanefi, e të thëtë shafi, e malki. Jani kjo, mu pëmë doke që është pak si... është, jani, ju asër ala... Por që këtë sabat vetëm të të kalzaj, a u palypi për qërët, më më kalzu një mithal, që jam mithal që sësh e ali. O mërë është? Qisa në dhahib, që i fërën në dhahib arba, duhet gjithësiri musliman me ditën mirë që këta në dhahibet nuk janë për dinit, lakin janë bëmë së mejkën ardhë këta në dhahibet. Këta në dhahibet ata që i bëhet nispet tyne, ata nuk kanë humë në mërhebe. Abu Hanifa, Shafi, Malik, Ahmed ibn Hanbal, këta nuk kanë thirë halkun që i kemë e ishë si kur që i thonë në juve. Lakin, kanë thonë, na që shtu kemë nërë vështë për Zotit, për Pejgamberit, në qërë që a kemë nërë vështë mirë, kemë me e që shtu me mirë, ja, kemë nërë vështë keqë, halin që tërë ka nërë vështë mirë, mas e që me mirë, e që një me të halin që tërë. O mërë vështë të, a, lakin, shka ka ba akini më thënaj, nësi që kanë arë të katër imam, gjithë që një imam ka në banë të asëb halku disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë, disa me këtë. E janë banë këta katër mezhebe si kur që me kanë katër dianeta. Këtu nuk ka gjajzën islam. Muslimani e ka bërsh në ditë që ka thonë Zotë i Gjellëshanu, që ka thonë Pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam, në shartë që mas më kapë me një imam, e me dhanë imam të tjerë. Jani, muslimani thëtë, qëri imam është haku me thëtë, unë du me eqë me ta. Lakin nuk e eqë me ta me gjithësinin fjallë që e ka folë, që njësa fjallë janë drejtë, njësa fjallë nuk janë drejtë. Fa kura mërë dhe shkutën që që ka fjallë që e ka folë kërë imam, është drejtë eqë me ta. Një imam qëtër ka folë gjitha fjallë qëra, drejtë eqë me ta. Qështu fatë Zotë Gjellëshanë në Kur'an Kerim, fa in të nazatëm fi shi, rëdduhu ilë Allahi vë Rasul. Lakin, gjithë kush amërvesh kur ka men, kur fatë Zotë Gjellëshanë hu, fa in të nazatëm fi shi, rëdduhu ilë Allahi vë Rasul, rëdduhu ilë Allahi vë Rasul, nuk është maksud të akë gjërësiri insan, ولو كان يعني جاهل لا إنما المقصود العالم علماء نكشني نكيان قاطر نكيان قطر ويج يان منية ما أليف سيحول كور تمر وشي هناك كان يعلم أكيد برشتيكي نكي عالم من الزيت ورجينا تير نتيلة جن نهاتر كي برش مزيد يك إنسان كاش عالم بسه ذوتي جلشانه كافان فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر أهل الذكر يعني أهل العلم بالقرآن كورتا مرضش فلان إنسان عش عالم القرآن أن يكون مكان أي إنسان عالم القرآن إلا كل فيت عالم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقرآن نكش ممكن ممار وشت إلا ما سميت النبي صلى الله عليه وسلم طمرنيش تماما رجاء يصم كور سمرنيش بسافيال في نار فك ساتيكت مسيل وكمور نواش أطمرنيش مير كوي ساتيش تفهم لتن قرآن نكملت رشت إلا ما حديث فيغامير صلى الله عليه وسلم القرآن فت ذوتي جل شأنه وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم وأنزلنا إليك الذكرى زوتي جل شأنه إفت في غمي صلى الله عليه وسلم هنا أكا مجدري سكت قرآن قرنيتية قرشكا الذكر هو القرآن وأنزلنا إليك الذكرى أي القرآن قرشكا أكم جري قرآن ترميتي يا رسول الله لتبين للناس ما نزل إليهم بسبب تي نبع تفسير أبيان تكت قرآن هالكت نبع بيان تفسير نبع ترجمة يعني مثلا دوات ممارش كي بيان كي قال آمني إن كي كت آيات وأنزلنا إليك الذكرى لتبين كي بيان قال آمني سنة السنة كما قال عليه السلام في الحديث الصحيح تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي كتاب الله وسنتي كويتيت أكلي منك الحديث ألا كويتي زدت فيه أكلي مرش أكلي مرش كتبت الحديث طيب كورسات زوتي جل شأنه القرآن وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم أي لتبين الناس بالسنة ما نزل إليهم أنا كنت أنت كما رأشت مير që në mujë për profesorët të uje, sënneti është trakisma, fjala për jamerit, edhe puna të ije, edhe takriri të ije, së përdi që ka më thonë shqipënje, takriri dhe më thonë, është një punë, e nuk e bën inkarë. Kështu thohet harapshë, të kërjet. Dhe me thani që? Tëlqim. Qish? Dhe tëlqyje. Me tëlqyje? Tëlqim, po. Tëlqim. Ma. Më kësut, së një të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i dhenë, me sunnet merët Kur'ani rështë. E që nuk din sunnet, nuk është mëmkin me marë Kur'ani rështë. E më rështë? Taj. Këtë të shë duhet munal pak me ju ka zhuë një mesele muhimma khusus në profesorët i mësojnë shëriat të dion sëpë në gjamiat nuk bajnë ihtimam heq për që këtë mësire që i rahë i kalëzaj që tash. Ju adini shumë mirë që sënëti për jamej s.a.s. jashtë atuj hadithi tije ka au a kanë ba parakisma sahih a hasan a dhaif. Yani nukash ayy hadith ki amin insani duhet me besuwe me da tazdik peygamber sallallahu alaihi wasallam ka ya se ka shum hadith e ki hal ku ya kan ba nisbet peygamber sallallahu alaihi wasallam peygamber iska haber vik adini kut mesele ha shumur var. Pas këmë dhe gjemë për e reporta. Yani, hadithet që janë shkruen citave, jese i folin hojët, nuk janë kërët sahiha. Ka disa pjetini që janë sahiha, ka pjetini që nuk janë sahiha. A hadith më dhuha, yani. Al mërë është ke fjallë? Gjithë me kjo tre grupe, hasën, sahiha, dajit. Ha. صحيح حسن ضعيف صحيح والحسن مونت مثلا مسلماني كوركيت حديث صحيح حسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مونت مثلا مونت مي طاني سبت تغامير كتفيال أما كوركيت تيكيس بالتريكي ضعيف nuk e gjajit me thajnë ka thajnë pejgamberi s.a.w. sa pejgamberi s.a.w. ka thajnë në hadithë sahih men këdhëbë alejja mutamiden fel jetë bërwa më kadahu minën nar e të rëmi këtë hadithë ka hadithë qëtër sa pejgamberi s.a.w. ejti e kalden një hadis për mejet e nuk e din që është sahih e kam thonë vëqët kë është rëndësaki dit rëndësaki tar e që ka rëndë për mi të gëmësa a zëllëm rëndësaki dit e që aferë këtë hadis edhe edhe në nëshër në hëkë janë. Elam. A më rrash këtë hadisë i dyrë? Oj. Por që këtë sëbët, fërën ulemat, kur e juhën muslim, kur nuk e din që filan hadith, ka thënë të jam e sallam, a nuk e din që është sahih, jesë është hasan, kur të nuk e gjajë në thënë, ka thënë të jam e sallam, kështu a kështu. A më rrash? Taj. Kërë të mërë një vështë që sëllitë e përgjën e sasëllën është tragjin sa qëratisme, sahih, Hasan Dajit, Dajit që nuk a gjajz një kalzire, një bani vajet, kur të mini profesor një uj, ju thëtë ka thanë pejgamberi s.a.s. qishtu e qishtu, duhet në thanë ma ziratën, hel hadha sahih mla. Qinësi, ju thënë ju e atyne, ka edem, kena marrë vesh për ju e, që nuk është dhuha qili hadith, që e folin halku, është sahih. Kështu kena marrë vesh për ju e, të është në dhe më gjithë që janë një salivet, ju thënë profesorit, mësikë që shash mësidhe, në kena qitë, në marrë vesh, që këtë hadith, që pa kalëzën që në rahëllë, njësë doktor, njësë profesor, a është sahih aja. Atëherën, kë është muqtër në qëfë që ka ilm, edhe tutët për zotë që lëshënë hu, mësë në fërë rëmë, a më rështë, rëmë, a thë një rëmë sëkë? O rëmë sëkë. Hajtë. Tutët në kërë rënsëk edhe ashtë alim ju ka dhenë vëllë unë e kam kënu këtë hadis e nuk di e ashtë sahih a ashtë zahih amman që e si ashtë rënsëk edhe i vjen zor aman për para talibet me thanë vëllë unë nuk di e ka me i thanë që ashtë sahih këtu të shlu kemi me dhejtë si kur që thame në ajë sabiqa fesalu ahle dhikri in kuntum la ta'alamon aja duhe një medit që ulemat që kanë ma'rifet në hadith pejgamberi s.a.s. e banin tamiz bëjn sahih bëjn hasan bëjn dajit në alam islami sat pakis shumë janë. Gjëmësit e ilim, tafsir, faka, lura, belaga, mantëk, këta imët kretë ka ulema shumë ta. Amma ilmën hadith, amadit, qiri është sahih, qiri nuk është sahih, shumë pakis janë dunja kretë. Lidhalit, është bërqë për talibet të ilmit më kënua kitabë dhe gjinsa. Një gjins ka dhen hadithet sahiha fakat, bas. Gjins qëtër ka dhen haditha kështu, kështu. Yani për tret e gjinasa sahih, hasan, dhaif, lakin nuk ban të njëz, nuk ka dhen qiri është sahih, qiri është hasan, qiri është sahih, këta qitabë nuk është mirë në këmua ju tash. Pse, hupni, a mërë një vështë këmë të hupni, janë i të bëja ullë. Nuk a mërë një vështë qiri është sahih, qiri është hasan, qiri është sahih. Kur gjithë të në qështë, të në më marë disa qitabë, që janë khususi për hadith sahiha. Në falen sahih Bukhari, sahih Muslim, që ka dy kitabe, këllëma e muslimin kanë ba intifak, që janë asah al-kutub ba'da al-Quran, sahih Bukhari, sahih Muslim. Lakin, kështu është një punë zorë shumë. Qa? Nuk dija kemi kënu dikur në sahih Bukhari, jesë sahih Muslim. Këta ditë, kërë e kalëzohen hadithin, e kalëzohen me نسل كأن علم الحديث أو مصطلح الحديث الإسناد نقديها كرسوك يا فيال ديكور ميوة شو يعني ايه اطمين شبهت لكنهم دوما يظهرون كتاين هابيس ما سوء علمي بيني بينيستر في الشيخنا لمن أن العلم سأخرنا العلم ما مألون يعني بدنا مترجل سبستيني الشيخ الشيخ جديد يعني من الأخرون لخص القول الشيخ جديد لا ما في يعني ذاكرين اللي بيسمعوا من الاختلافات بين العلماء انه هذا بيقول كذا وهذا بيقول كذا الامر طبيعي هذا جدا هذاك من يوصافها قصوى مثل ما قال الاخ كنت فهمت منه انه اصلا شركسي لكن طلب العلم في يوصافها وتعلم الالبانيه هناك اليس كذلك لكن انا ما ادري سالتك ام لم اشرك وهو انه انت شركسي يعني ذهبت من بلاد الشراكسي رأسا الى وصافة ولا انتقلت قبل وصافة الى بلاد اخرى اب جدي ذهبت في وصافة على طول جدة اب جدي ابو جدة ما شايف فاذا قديم هو شركسي قديم الشب الثاني هناك هو وصافة يعني في المسجد وقع في نفسه انهم مهلوا الشراكسي اي نعم صحيح البخاري صحيح مسلم وكان شكروا حديث من في غمية صلى الله عليه وسلم كان شكروا ما نسن أكا آمن في علم مصطلح الحديث الإسناد شكرا مثلا الإسناد في اللغة العربية فلان أسند هذه الكلمة إلى فلان يعني يكاد شتيت أو مرفكة فعل كويس إمام بخاري أو مسلم يقول كالدون هديه الدون من يتشتيت ومع صلى الله عليه وسلم كالدون أولا تيكا أرتي تساي أول يقامرين هديثي تينا شخصي حدثني فلان قال حدثني فلان قال حدثني فلان بس ريك جاش بساهر ما تفر بساهر ما فت مثلا ما يفت كافان أبو هريرة مثلا كافان بيغامية صلى الله عليه وسلم كيكتا آمنة كي يومي كامان في كيثرت أكاءً من مصطلح من مصطلح إسناد بخاري ومسلمي كورا كالزون حديث البيغامي صلى الله عليه وسلم أكالزون يكد سورة فجد حدثني فلان يعني هو جيثية هو جيثية كامار في وجسية كي هو جيثي كامار في التريتي كاتر التاسي ديري كيفين ف صحابية تغامير صلى الله عليه وسلم صحابية فك أكمي تغامير قافان تشتو تشتو يا أن أكمتا كوبا تشتو تشتو تكد سلسلة تتآمن أكآمن إسناد حديث تغامير صلى الله عليه وسلم إفاين هرابشا المثل تشيو كوردوني مكفوية في كتاب مكنوة كلمة قا شمزور مكنوة كآمنة مخمرني بش كيان كآمنة لكن ما كبعي ممار متن الحديثة أمور بش كلمة متن يعني خيال متغامي صلى الله عليه وسلم كتو دوهة مكنوة يعني تشطي باي مثال دوت مكنو يدوتر يصحيفة جيسا شكال باش شجيسا أفعالنا حديث بيغانا صلى الله عليه وسلم ينمى سمعي فرشكت سبب فرنبع أودا كالاي فر أمات بيغانا صلى الله عليه وسلم كان أرض سائلنا نفس بخاري مسلم كان ما اختصار بخاري مسلم كان شكرتوه أمر الإسلام كان شكرتوه شكبان شكبان كنت شكرتين كان هيك إسنادي كان هيك غلاب كان كذو سيادة صلى الله عليه وسلم أذكونا فيه هنا كان ما تسمعي زبيت مختصر البخاري يعني كان هيك تأسانيبت كان كذوهج شعرة في رمي صلى الله عليه وسلم كان بسكيس يوزلي بار بس فيما قبل برفارة زبيت تتشني تكلت وقت هنا تبسطيه يزن دوت مختصر البخاري هذا طلطر ميت نعلم أكا أمن الحافظ المنذري شكا يشتاب أكا مشهورة شتاب فيه أكا أمن شتاب الترغيب والترهيب فنوكي كنوني كتأمن الترغيب والترهيب للحافظ المنذري تكو حافظ كبا اختصار صحيح مسلم كهيك أسانيلت أكاكزو فيات التجامية صلى الله عليه وسلم أولا أكن با تخطيق الكتاب أكن بسيط تخطيق الزيت يعني أكتش يما توبا بسيط ديتا نهر كتا كتابك يا مختصرات أشمير في رواية مكنولة أنا مويت ممارش تكتموني فكتا أشؤولة طالبت كتا ممارش شريعة إسلامية سيكوشي كار تزوجت مثلا في تغني صلى الله عليه وسلم أما كتاب كيرا فكا في صحيح في حسن في ضعيف كتاب كنون هاركو هو في سيكوشي كام سباري كان يكسم كيتر كتابة يان خصوصي ترمي كالزو هالكت كي تكو حديثي كتاني نكاش صحيح أجزائي يسعاش موضوع كمان كتاش تابع كيني باش مكنوع كنتي ليني شمهير بسا حديثة يان إلاع يسكي هجوارة يسكي بروفسورة إلى آخري تو كان تكتا حديثة كميني نكيان صحيحة هنا يقضي الآن تش نمثال تنكاش مشهور ثم جامية فرمي درس من بيرت شهو بحوز منات درس هيت يوم الجمعة كاشكرو دساء هيك فرمي كدير بناكي شكنكمين هيك إذا صعد الخطيب المنبر فلا صلاة ولا كلام أشكرون في حديث شم جميع في حديث مكفحية كتابة تقضي في حديث في حديث مكفحية أثيرا لون طالب علمت نسمي قضوك في حديث تنشران فرمي في جميع صلى الله عليه وسلم أي تنشران فرمي في جميع صلى الله عليه وسلم أكاد زان هين جهنم والعياذ بالله تعالى. عندما كان يقول لك ضعيف ضعيف نعم نخش ضعيف تشتو اذا بكيس ما بكتوب الحديث اكيني باش ومكنوع كشني فارج تكالزون حديث الصحيح رتش كشني ديل تكالزون حديث الضعيف رتش شتر كتاب مسكناني سا خوبي عمر رشي كتر واسا لكن كفوهم أيخم أكيني برش ممسو جوان جوان عربية كل ما يطاري واجب أشكر يوان تنتي كورت كنواني دوات ممار رش أي تزدون ممار رش حرافشا نقافة إذا مكنون قرآن نقافة إذا مكنون حديثين في كامل صلى الله عليه وسلم زوتي جل شأنه كفهم قرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها بورتك السبب علماء موش كان ديد سكورتي أدين كلو تاوكو نقاش ممكن جهسير مسلمان مكان هوج مكان عالم مثلا نقاش ممكن جهسير مسلمان في نقاش عربي نقاش ممكن كورت من قرآن ممار رشكة فالقرآني كنتي نبين جوا عربية كخال كان باع نمات موشمك أكان باع ترجمة قرآني كان باع ترجمة ترجمة الجوة التركية الإسبانيولية الفرنسية الإنجليزية هذا شو قاك شو كان مني تشتيطا مشتين هاتر تشنيويت كان خير كتون كسورية سعودية اشكوها عن هاي نيهوج كي تيشي تكو امنة كان شكروها كابا كافول ما مؤتمر الاسلامي في مكة سيونا كان تفسير كم بات عيون قرآن اللغة الألبانية دمي بس فيس كان شكروك الميت يسكتو سي كيني مفول مفولاني شيه الألباني من كذو كي قاني ترجمة قرآن دمي بس فيس كان شكروك الميت يسكتو سي كيني مفول مفولاني الشيخ الألباني من كذو كي قال ترجمة القرآن نجوم الألبانية كل ما رشت عاشق ترجمة صحيحة أو يا حدودة كل ما كذي السكرتير كي كانت القنصلية أو السفارة كتب إفاش أنا نكمونا مهي ان كنت تكون فإفاج دو سبيبة سبيبة قار صدق ذات انتش ميلان طول تامة يعني الحديث يعني كونا فميلا مارغش قرآن كيف مسلمين ولو تزيدنا مار غش حرافشة أمار غش مترجمة كاش برش لكن كتواش المسيلة شم فلني بعد موش مفان شم كور ما شم ولو تزيدنا مار غش أمار غش مترجمة دكيسنا كاش برش ترجمة لفظية ترجمة معنوية شم شم شم شم شم يعني شم شم شم شم شم شم مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية بهذا بك اسمه ترجمة لفظية ترجمة لفظية ترجمة معنوية يعني يم يبا كذية تنجتش شاش مقصود ترجمة لفظية ترجمة معنوية. ترجمة لفظية فيال فيال، مثلا قل قل نونش مثال ترجمة ثوري هو أي أحد ني كالشلفون ترجمة لفظية. ترجمة لفظية القرآن مكاش ممكن دي فصيل فيال، مكاش ممكن ترجمة لفظية يعني فيال كرشي فيال أو مراش نرشيته، لكن قادسة فيال القرآن مكاش ممكن نبا ترجمة إلا متفسير، إلا متفسير. شكرا مثلا تم تفسير يعني يفعل دوت نبا تفسير مدل فعل أو متري فعلة أو مرغش كده برشكت سبب نساء ترجمة فرنسية يسا انجليزية كان با شم يعني غلط خطأ أجينا كور كان با ترجمة دساء آيات ترجمة لفظية أنكش ممكن يبقى ترجمة لفظية كان برش قراتك كان با ترجمة القرآن يبقى ترجمة معنوية تفسيرية يعني يفعل كان برش قرتان يبقى ترجمة مجيو فعل مصري فعل. مثلا ما كان قوزو دساء دي مكنوة فرنسية كورك با ترجمة فرنسي قرآن آيات كفت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شكرا مثلا كآيات كل شيء أديني أي شيء قانونه نخرج جائز مشيت مقرون بس كورسيت منهم جيتا يعني كتول خفض زوتي جل شانو اش جائز مشيت بوري مقرون بس ماتا او مراج ديري كتو شكفت مصي تكافان أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. كتو كابا زوت جنشانو تشبيه شكفان كتو تشمرني بس غلط في كلاعة مترجمينة كفان هن لباس لكم كتشنا جنوب الله ترجمة ما جئتم هن يعني جواب لباس لكم لباس بنطلون يعني تيشة هن لباس لكم وأنتم يوشي بوها يوني كمان تيشة قرطة ترقراء شو بيبا ترجمة تريشت معنايا مقدم معنايا بوكر اش خديت مبا دوت مبا ترجمة المعنى يا ترجمة فيال يا فيال دوت مبا ترجمة مدل تري فيال ما أبا ما ترجمة فيال فيال هن ني لباس دي لهن تري تشفهمنا هن أتا لباس تيشة لكم يوى تتري فيال شايف هون ترجمة لفظ لكن نكمل توشك كما مقصود زي مرة نقص هذا المجال ولين يبعثها هو هذا ذاك أم لعله هذا من الدنيا كيف سيدنا مبا ترجمة ألبانية كدير مهان هن لباس لكم يعني تقرا يعني ميوتي نبورة سيكور تيشتي ليشني باشا صافياتش نطافياتشني تكسا وثون ترجمة معنى يا ترجمة لفظ برشكت سبب ثون علمات مبا ترجمة قرآن لفظا لفظا نكاش ممكن سا تنسي جوها عربية نقا جوه سيتر في منش ممكن نقيت نتا فيال فيال أمورات نقال زي هيتشارك نقابا كينوة أبا كمثال سيتر برشكت نسيدة مثال بوكر يم برتيه كي هير ما ني شايدون شوف هربش قسيس شايدوني كيش كتشيالون النكدية يعني هوجتنا تشكيه اش قسيس فان سيفوني فشيوك شوف يم تركيك مثاني هير هنا يم توفول ما بسا يعني شوشتون فر إسلام كي إسلام يعش صحيح إسلام دوت مكان كريت دين كريت حاقة شيان دنيا إلى آخره أي طبيل مثلا هنا شوكاتا أي شمثان بدأ بالكلام سيفان شوف كانيستيار كانيست مفول نيس مفول شهد فتمسيك شتو أش دينيوي أي طب ما فول لكن سبدين كما فول ليني شطفتر قد مسيكي شوش إسلامي يوي كسا أكيني با تكفير أتا توركن أبا شوفني كوش خي شكاي لارك هم يعني أتا تورك مصطفى كمال كسا أكيني با تكفير يعني أكيني سيد في ملوتك كان فول شوك يعني كنسول شمته مقصدك اني مسيرة اذنا ترجمة قرآن اي شفت سا يفوني نقاش جائز نبا ترجمة قرآن يو مسلمان تنفتني رأي سا يفوني نقاش جائز نبا ترجمة قرآن ونفاش كاكي مقصودتي في الترجمة ترجمة لفظية أم ترجمة معنوية كويتيك أمر نوش تشكد قويت فهي ترجمة لفظية قلت له هذا مستحيل كأنه كيف ممكن فبسا فيثاش لدباني فجرود مثل تي عربية بروفيسور يعني أنا تخذيني آية داش مش مبا ترجمة جوة فرنسية كوكا كان لبناني تفول فرنسية شم نهاية شكرت شم كذوة نفاش قال تعالى والليل إذا عسعس والليل إذا عسعس بنا ترجمة ما جوة فرنسية كويتايك شو بكساعة شو معنى والليل إذا عسعس قلت له هذا هو الشاهد عسعس هرابشة قادي معنى جهة في المعنى إذن ذب كيترت عسعس أقبل عسعس أدبر عسعس أقبل يعني أروي عسى عسى أدبر أشكوري أفشاش يلزمانا يعني دشمن كرد مثلا تي فلاني كار تيتر شفت فلاني كاشكوه كاش يطلال متناخد لكن شتون قرآن كفان والليل إذا عسى عسى فقال معنا مؤجد يوها لابشه مؤجد سه ذات جل شأنه كرثت كتو والليل إذا عسعس فالمقذو كدريت نتيني ذات جل شأنه هالكت يفت شتوني ناتا كوريا ناتا أكوشخا ناتا تدي معنا نفعل يا مقصود ني وقت أمور أجل ها تمام إذا أنا أتي كسيسي تشتي كي دمي باتر ريمك الفيال عسا عسا أكي فيال نجوم فرنسية ني فيال تقدم تقديمنا خايا سكا إذن نقاش ممكن نباتر ريم القرآن ترجمة لغوية فشخبنتي تشكتوك ما دام طبعا اعتراف شنو كيف يال اللغة الفرنسية سيكور عصفت نيف يال كالزن دو مانا فت اونكشتو شبعي ثم والليل إذا عصف يعني ناطة كور شكوين أكور دفين إفاش كشكوين كتف فيال قرآن فت دي شعال والليل إلى عس عسى كفا كردين كردشكوين ودي شعال كتو فصنت رأى اكتبنيش كبصول لكن دمفول ثم نشكامت مثلا والليل إذا أقبل يعني إيرضي أشكوه ثم إذي يشكن يشكن إفاش أطلتك إذي تشمن يعني زوجت عشا تريد أن يرشفها ثم أنا بإجتهاد أشف تيد مانا إبرتيك آية التبار الديتة التريتة أمر قد زي إفاش بذنفوي ف والليل كورشخن كذي شعال عفاش تي ألافيا من ترسس مانا من تيتر كورين مكاكاوزوية أثيرا كسيسي أموري واش تمام كي نكاش ممكن نبان القرآن ينترجمي لفظية فيال ما فيال أما يفيال نبان ترجمي ما دلته فيال أش ممكن هذا تيكو أش واجب كل علماء كيان كريت الأمة الإسلامية كي كان برش مبا ترجمة قرآن كل جسده ينجو مماروش مسلمان كريت قرآن كريم كشتو يعني أبا نصيب ما يكذوه كان يتسفر جاء شرطاش يا أفل مسكي بالي Nesu, ofan drumë është të. Po dojmë tash na kem kuptu se qofte në njëri po nga flet ne e kuptojmë si shpet. Tash, na ty të kem kuptu se... Unë e tash dhëmë të thënë një fjall o dini nësiha duhet ju tash me ejt në ahkami shariat të islam مي با عادت عادت كي كان أرض في پیغمبر صلى الله عليه وسلم في كتن عادت ما في مدورت يا دورت شايفون شاي دور الديات جات يا تشكا شاي شايفون دور الديات دور الميت دورت ما في مدور ديات بسا كفان پیغمبر صلى الله عليه وسلم كل باليمين واشرب باليمين ولا تأكل بالشمال ولا تشرب بالشمال، فإن الشيطان يأكل بالشمال ويشرب بالشمال. هالكو صد نكشتون كما سيد السار نقدين، أما أيتي أش مسلمان مصباري أديت أدين شريات إيد سيكور شكافان زوتي جلشانه سيكور كالزو مصباري، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. أورا في غمي صلى الله عليه وسلم قشت أورا إنسان كي دمئيت في الدنيا سكالا جيا إلا نقا كالدوات فلتي شكا طاطا مفول ونه پاتا me thonë që neve po na pëlqejnë shumë fjalët e tua. Edhe a mundum na tash këto derisa jemi këtu te i nxënësit ju, ose ju jeni shumë janë më shohur që shtojnë. Do ni nxënësit ju me marrë mësim një javë një herë ose dy javë një herë ose do ni libër janë juën më në ose. Por ju e kanë bash me ما ينافي وقت يعني شكور كي بلوت امور باشت لكن ثلثا والمكان كلا تربيكن يو ومنو ونما يو اشمير جوفي موناني نفال نجمان نشد جامية كور أشيكوني وقت ليوي أش مناسب مو فرفيك ممو أش مناسب مقاض أكيا مو فرفيك ممو مشان فرشكا ما يناب بيتن يوه ني وقت كي مو فرفيك شتو أما مي بيتن شكاكيني سؤالة أموني ما باك شتو؟ أمون دو قل شتو أنا فم ينب وقت يوة خصوصي تنشيين مهاجرين كتو أما سيش كورشي باشوف نهالكن نكمون من أب جواب إلا التلفن كشتو مون ما إيس إن شاء الله نجل أن كافروضة تخفوني إكتبيك edhe mas pasi dhja vjet na utojna dhe sa do kemë prap lidhje kontakte për në intereson ma shumë e vetë me ditë i shka e me pas kontakte gjithë gjumose në kosën të tume me lan kësh pas në ashtë edhe të ngesë disa fjallë pa ban në shkojnë nuk a marrë vashta وسبب كذوة يعني جوا يوم غير جوا يوم مثلا أنك مهروض يصاف يعني كم فات؟ يعني السبب يقول أن نحن سنسافر أكثر شيء بعد ثلاثة أسابيع إلى بلادنا، والآن دولة ألبانيا كما نعرف فتحت يعني سمح لي أنا يمكن دخول والخروج يعني كما كان من قبل و ماذا يجب أن نعمل نحن هناك؟ ونحن سنرجع هنا بعد ثلاثة أشهر إن شاء الله، وإذا نرجع هنا يعني نكمل إن شاء الله نصلي جمعة في المسجد ونلتقي في الأقل شيء في الأسبوع مرة، وإذا يكون هناك يعني شيخ أنت الذي تعرفه يعني مشان تلتقوا به؟ نعم نلتقي يعني وتتلقوا من العلم يعني نعم أنا أنت مشغول جدا كما نرى في الخطيب هذا نفسه اللي سمعت خطبة اليوم الجمعة محمد شرقرة تعرفوه هذا؟ سمعنا سمعته هي هذا جيد بس ما أدري أيضا إذا كان هو عنده وقت وقد بلغني أخيرا أنه في عنده فراغ الآن في هذا الوقت في شخص آخر ساكن بالهاشمي اسمه أحمد السالك إذا تسأل عنه بعتقد أنه هو متقاعد فارغ فإذا تترددوا عليه تستفيدوا منه إن شاء الله علما فيما يتعلق بالعقيدة الصحيحة. وعليكم السلام. وما يتعلق بالأحكام الشرعية إلى حد كبير، ثم بالمرتبة الثالثة والأخيرة فيما يتعلق بالحديث. هو يعني إذا تعذر عليه شيء بيتصل معي هاتفيا وبيسألني. هذا الشخص بعتقد أنه مناسب بالنسبة لكم لأنه فارغ يعني أشبش. أمندش من أشتروني ثوب ليتر برشامو بأبو شاكرا نا دوت مندومي مشكوه يعني من أشتروتين ورقة صغيرة مديت أي شيء تينا في درقوات. أنا بحكي معه هلا هاتفيا بدون ما نكتب ورقة، في مانع؟ لا بس عنوانه تفضل. هو ساكن عند المسجد، هو سكن في نفس بيت المسجد أحمد الشاكرة. نعم. أما أحمد السابق فهو ساكن هنا قريب محل اسمه الهاشمي. نحن ساكنين هناك. وين؟ في دوار ثامن. يعني محمد شكر أقرب إليكم. نعم أقرب إليكم. إيه بس هذا أوضح أفرغ. هذا أفرغ. على كل حال إذا أردت أنه تترددوا على الشيخ محمد شكر فأنا بتكلم معه وبصي بكم خير إن شاء الله. جزاك الله خير. كيف؟ في درس عنده؟ كل يوم خميس. كويس، هاي كمان فائدة منيحة. قبل الندى وظل الصلاة يا شيخ. نعم؟ قبل الندى وظل الصلاة. معليش. إذا شكون يوم الخميس سيمثان شب؟ كايتن. ها؟ كايتن يد جمال. كايتن. بعد المغرب بعد العصر مش في العصر عنده في المسجد كويس يجي مشغول وصغير الدرس يعني النحو والصرف في اللغة العربية جيد. هذا ضروري ما ميس القرآن صحيح، لكن مقصود شيء كل شيء قال ذوه من ما رش قراني علم النحو هذا كثير ضروري جدا. إذا ما تقول نهر النيام باكم مفا يعني جميع كون جميع هنا جميع سيكون شيء فاش بطارد شكوني من مسجد مو من مفتيشن يطفوني كريني ترياه يعني ترياه ممكن مطرطية قطت بطلت شوني مسامي كرديني إن شاء الله بيني متمير مطرطية قطت يعني شون كويتاي كورشوني من بچلت شاموني مبا سبديه شامي فان چنچه نقدي شكاكري مار رشتيو Совет кексу, который не верит. Он не очистит. Не очистит, Факт. هذا الذي أخذته هو من حقهم. نعم. وهو يجب أن يسمحوا لك به. سامحونا. من الوقت الذي أخذناه منكم. نحن أخذنا منكم. لا هذا وقتكم. ما أكن فاس شالا ميور. كتاكن أرض مسيور. نشوف انتي كان فول ديشكا كفيال تي كان فول نو كان حق مفول انتي فيالا كفيوه امور واشتا بوچكت سبب يفاجويت انتي كت وقتي كمارتي باكيش بسات باك يعني يفاج كي نو كاش وقتي يروش وقتي كتير انتي كان عرض بوچكت سبب فاليفين تيوه ما يفعل نعم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نور سويتي ايش نش الحمد لله كوربين نار اكلتوها تكساع ناصر يا مس ناصر مس ناصر شكرا بيت شكرا تنات مس لفيت انا رأيشت برضو تبعي وصلافر هلا هو يعني فهمت انه من وصلافيا حكت لي الاهل هلا هو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يقول يتوفيل ها نقمر رشد كو زاني تقصى زاني صديقة ها كو انت علي وارجو من اخواننا جميعا